أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين sevgili dostlar, mübarek bir zaman dilimi içerisindeyiz. Elhamdülillah, Zilhicce ayına Bismillah dedik. Bugün ikinci günün içerisindeyiz. Bu günler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ve hayatıyla özel günler. Hatta bazı müfessirlerin tespitiyle Fecir suresinde vel fecr, vel fecr, ve leyalin aşr yemininin fecre ve on geceye yemin olsun kaseminin bugüne işaret ettiği, bugünlere işaret ettiği söylenir. Bu bir yorumdur. Allah Resulü'nden bize Kur'an'ın bu ayetlerinin o günler olup olmadığına dair sahih bir rivayet ulaşmamıştır. Ama şu kadarını biliyoruz ki Efendimizin hayatında bu günlerin farklı bir yeri vardı. Allah Resulü var olan ibadet hayatının zenginliğini bu günlerde daha da ziyadeleştirirdi. Ömrünün tamamında olmasa da birkaç senesinde bu günlerin oruçlu olarak geçirildiğine dair rivayetler de var. Tamamının oruçlu olup olmadığı bir tarafa ama özellikle Arefe gününün oruçlu olarak geçirilmesi noktasında hem sözlü hem de fiili olarak tavsiyeleri de var. Müslim'de geçen bir rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Arefe günü tutulan oruç kendinden önce ve kendinden sonraki günahların kefaretidir. Bir tüccar mantığıyla yaklaşmak doğru değil. Ne de olsa böyle bir ödül var, haydi o zaman dememek bu tarz haberlere İmam Ali'nin baktığı gibi bakıp bir teşvik görüp bunda Allah Resulü'nün yaptığı gibi o vesileleri zorlayarak bizler de ibadet hayatımızı zenginleştirmenin yollarını aramalıyız. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer bugüne böyle bir anlam vermişse, onun yolunu takip eden bizlerin de aynı önemi ve değeri verme noktasında bir çaba içerisinde olmamız lazım. İnşallah Rabbim günlerin ve hayatın kıymetini bilenlerden eder bizi. İnşallah Rabbim bu fırsat trenlerini kaçırıp da yarın dizlerine vuranlardan değil, bu günlerin ikramlarını bilen, bu günlerin hakkını ödeyen ve bu günlerini ihya edenlerden eder bizleri. Fırsat treni dedim de dostlar, aslında farklı bir şey anlatacaktım ama aklıma geldi. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. İbn Hacer el-İsabe'de anlatır. İbnül Esir Ustulgabe'de anlatır. İki farklı rivayet verirler biraz sonra aktaracağım olayda. Birisi Esad bin Kays'tir. Bir diğeri de Afif İbni Ömer'dir. İsimler ihtilaflı ama anlatılan olay ikisinde de aynıdır. Esad bin Kays, hadi onu kabul edelim, Medineli bir tüccardır. Ta Bi'setin, nübüvvetin ilk yıllarında Mekke'ye ticari bir maksatla gelmiştir. Ve o günler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet ile daha yeni tanışmıştır. Esad İbni Kays, Mekke'de Kabe'ye yakın bir yerde Hazreti Abbas ile birlikte oturup Kabe'yi seyrederken bir de bakar ki karşıdan önde orta yaşlı birisi, arkasında yaşça büyük bir hanım, onun arkasında da 10 yaşlarında bir çocuk Kabe'ye yaklaşıp Kabe'nin karşısında durup namaz kıldılar. Ne yaptıklarını bilmiyordu Esad bin Kays, çünkü o güne kadar böyle bir ibadet şeklini daha görmemişti. Hayran hayran onları seyretti. Rükularını, secdelerini, kıyamlarını. Ve Hazreti Abbas'a sordu. Hazreti Abbas da daha o nurdan halkaya dahil olmamıştı. Ey Abbas dedi, kim bunlar? Önde duran dedi, benim kardeşim Abdullah'ın oğlu Muhammed. Onun arkasında duran onun hanımı Hatice. Onun arkasında da duran diğer kardeşimin oğlu Ebu Talib'in oğlu Ali. Ne yapıyor bunlar? Önde duran kardeşimin oğlu Muhammed kendisine peygamberlik geldiğini iddia ediyor. Ve o peygamberlikten öğrendiği bilgiler ışığında da Allah'a ibadet ediyor. Yani namaz kılıyor. Peki bunlara inanan başka kimse var mı Mekke'de? Hayır. Şu anda sadece onlara inanan bu üç kişi. Efendimiz, Hazreti Hatice ve Hazreti Ali. Dördüncü bir kişi yok şu anda yeryüzünde. Yıllar geçecek aradan. Mekke fethedilecek. Fetih günü Esad İbni Kays da gelip Allah Resulü'nün önünde durarak o da iman edecek. İman edecek ama sevineceği yerde bir kenara çekilip ağlamaya başlayacak. Allah Resulü merak edecek. Ey Esad, sen hayatının en mutlu gününü yaşıyorsun şimdi. Sevinmen gerekirken seni ağlatan, seni üzen nedir diyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakacak yaşlı gözlerle. Ya Resulallah, bir bilsen ben ne kaçırdım. Bir bilsen elimden kaçan fırsatı. Efendimiz bilmiyordu. Ve Esad başladı anlatmaya. O gün siz üç kişiydiniz. Yazıklar olsun bana ki ben o gün iman edip sizin arkanızda dördüncü kişi olmadım. Kaçırdım ya Resulallah. O fırsatı kaçırdım. O vurdu dizlerine ama dostlar, yine de sahabi olma şerefine nail oldu. Ya biz, ya kaçırsak, ya bitse ya gitse ve hesap için yarın dursak, vursak dizlerimize ne yazar ki? İnanın kaçıyor dostlar. Yeminle söylüyorum, kaçıyor. İşte bakın. Bir cümleyi söylemek için bile ömür defterimizden birkaç saniyeyi kaçırıyoruz. Allah aklımızı başımıza getirsin de kaçıranlardan olmayalım. Pişman olanlardan olmayalım inşallah. Şu günlerin hat kıymetini bilelim. Kadru kıymet bilelim ki yarın da bizlerin kadru kıymeti bilinsin inşallah. Sünnet yolculuğumuza devam edeceğiz. Geçmeden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ukutlu sözlerinden bir tanesini daha aktarmak istiyorum size. Bu da bu derslerimizin bir geleneği oldu artık. Çünkü o yolculuk ancak nebevi mirasın güneşi olan Muhammed aleyhissalatü vesselamın kutlu sözleriyle yürünebilir. Ne kadar heybemizde onun kutlu sözlerinden bulunursa karanlık dünyamız daha fazla aydınlanır. Çünkü onun her bir sözü bizim ömür defterimizin, ömür yolculuğumuzun işaret taşlarıdır. Ve hele bu söz bizim için daha da önemli. Biraz sonra aktaracağım zaman göreceksiniz. Çünkü biz bundan mahrumuz. Belki bu söz vesilesiyle o mahrum olduğumuz şeyi yakalamamıza bir fırsat olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen Enes bin Malik tarikiyle bize gelen rivayette der ki, üç haslet, üç özellik vardır ki bunlar kimde olsa o insan imanın tadını tadar. İmanın tadını tatmak. Müthiş bir ifade değil mi? Demek ki iman tadılması gereken bir şeymiş. İmanın tadı tadılmalıymış. Böyle bir hususiyet varmış imanın bizatihi içerisinde ve potansiyelinde. Ve Allah Resulü diyecek ki biraz sonra, üç şey sizde tesis olursa siz de tatmaya başlarsınız. Bu söz o mübarek lisandan çıktığı zaman sahabenin pür dikkat kesilmesini bir tahayyül edin. Çünkü onlar gerçekten tadıyorlar imanı. Ama söyledik ya geçen dersleri de, sahabe şuuru hel min mezid şuuruydu. Dahası yok mu? Daha ötesi yok mu diye hep ötesini arayan bir şuurdu. Sahabe onu aradığı için acaba Allah Resulü ne diyecek ki biz o üç hasleti yerine getirince daha da fazla imanın tadına varalım. Daha da fazla o tadı tadalım. Eğer onlar bu sözün karşısında böyle bir pür dikkat kesileceklerse dostlar, kesilmişlerse, bizim daha fazla buna ihtiyacımız var. Çünkü biz ondan kökten mahrumuz. Sizi tenzih edeyim, kendi adıma konuşayım. Mahrumum. Tad yok imamlarımızda. Elimizi vicdanımıza koyup söyleyelim. Kaçımız seccadenin başına acıkarak gideriz? Hangimiz? Günün o meşgalesinin arasında aradan çıkarmak gibi bir özellikle kıldığımız namazların ötesinde acıkarak ve Rabbimizi özleyerek, ya Rabbi derdime seni ortak kılmak için bugün senin karşındayım deyip kaçımız sırdaş olduk seccadeyle ve Rabbimizle? Ya da imanın tadını aldık da hiç kimselerin görmediği, bilmediği, fark etmediği ama sadece Allah ile bizim aramızda olan kaç amelimiz var, yarın onun hesabına ve o amelin hatırına şu deyip takdim edebileceğimiz? Benim yok. Sizin olduğuna inanıyorum. Ama olanlar daha da fazlasını istemeleri için buna dikkat kesilsinler. Eğer varsaydık dostlar imanın tadına, inanın sahabe ile at başı giderdik. İman yolundaki gayretimiz şu ankinin kat kat fazlasında olurdu. Çok farklı şeylerin peşinde olur ve her şeyimizi, varımızı, yoğumuzu, neyimiz varsa feda edebileceğimiz, şu kurbanların feda edileceği günlerde bizler de feda ederdik. Eğer varsaydık. Talha İbni Ubeydullah'ı düşünün. Medine'ye geldiği zaman Allah Resulü'nün hicret ettiğinden haberi yoktu. Büyük bir kervan göndermişti Şam'a. Kendisi Şam'dan elde ettiği kervanı geri Mekke'ye göndermiş, Medine'ye de ufak bir iş için uğrayıp dönmek üzere gelmişti. Medine'ye geldiği zaman Allah Resulü'nü karşısında gördü. Efendimiz hicret etmiş, Müslümanlar hicret etmiş. Talha İbni Ubeydullah da bir anda Medine'de Allah Resulü ile karşı karşıya gelmişti. O güne kadar kazanmış olduğu bütün sermayesi kervan ile Mekke'ye çıkmıştı yola. Efendimiz'i gördüğü zaman dedi ki ya Resulallah, hepsi sana feda olsun. Ben gidersem Mekke'ye dönemeyebilirim. Varayım Mekke'ye, malıma kavuşayım, seni kaybedeyim. Bunu yapacağıma sana kavuşayım, malımı kaybedeyim. Hepsini feda. Süheyl İbni Rumi hicret günü, o da her Müslüman gibi Medine'ye yöneldiği zaman malını Mekke'de bir yere gömmüştü. Olur ki bir gün dönersem o malımı alayım diye. Yolda yakaladılar Süheyl'i. Nereye gidiyorsun? Medine'ye. Sen o kadar bizim sırtımızdan para kazandın, sermaye edindin. Şimdi bunları Medine'ye, Muhammed'e mi götüreceksin? Hayır, seni bırakmayacağız dediler. Süheyb çantasındaki okları çıkardı ve dedi ki, beni tanıyanlarınız bilir, ben Mekke'nin en iyi ok atıcısıyım. Şu çantamda bulunan okları sonuna kadar da size atarım. Ya siz beni öldürürsünüz ya ben sizi öldürürüm. Gelin bir pazarlık yapalım. Mallarımın yerini söyleyeyim. Siz gidin mallarıma kavuşun. Ben de Medine'ye Muhammed'e kavuşayım. Bütün malını feda etti. Kuba'ya geldiği zaman Hazreti Peygamber Ebu Bekir'e dedi, git o ticareti yapan zatı müjdele. Allah onun ticaretini övdü ve onun övgüsünü Kur'an'ına bir ayet olarak nakşetti. Hani Hasan-ı Basri diyordu ya, siz onları görseydiniz deli derdiniz. Onlar sizi görseydi Müslüman değildi derdiler. İnanın öyle dostlar. Peki onlara delicesine iman yolunda mücadele verdiren aşk neydi? O sevda neydi? O coşku neydi? Tek bir şey. İmanın tadını almak. Eğer o tadı alabilirsek, emin olun ki bizler de onlar gibi bu işin sevdalısı ve delisi oluruz. Bu işin usulü bu. Başka bir yolu yok. Peki Allah Resulü nasıl bir yöntem bize veriyor? O üç haslet, üç özellik ne? Bir, Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmek. Aklınıza ne geliyorsa onların hepsinin ötesinde bir sevgiyle sevmek. Hazreti Ömer'e dediği o sözü hatırlayın Allah Resulünü. Ya Resulallah seni seviyorum. Ehlinden daha mı çok ya Ömer? Evet ya Resulallah. Eşinden daha mı çok Ömer? Evet ya Resulallah. Aşından daha mı çok? Evet ya Resulallah. Nefsinden daha mı çok? Hayır ya Resulallah. Olmadı Ömer. Olmadı. Allah ve Resulünü nefsinden de daha çok seveceksin. Gidip sonra gelip, ya Resulallah seni şimdi nefsimden de daha çok seviyorum diyerek Efendimizin diliyle şimdi oldu. İşte şimdi imanın kamil bir iman oldu dediğini hatırlayın. İmanın tadını almanın en önemli yolu bu. Allah'ı ve Resulünü her şeyden ama her şeyden, aştan, işten, eşten, dünyalık bütün mal mülkten ne aklınıza geliyorsa onlardan hepsinden daha çok sevmek. İkincisi kimi seviyorsan Allah için sevmek. Sevdiklerinizi, yüreğinizde sevgi beslediklerinizi Allah için sevmek. Ya üçüncüsü, cahiliyeye ve küfre ait ne varsa onlardan da nefret etmek. Bu üç haslet insana imanı sevdirir. Onun için Allah Resulü Hucurat suresinin 7. ayeti inince özellikle sabah namazlarından sonra kendine şu duayı virt edinmişti. Allahümme habbib ileynel iman. Ya Rabbi bizlere imanı sevdir. Ve zeyyenahu fi kulubina ve imanı yüreklerimizin ziyneti kıl. Süs olsun bizlere iman. Yüreklerimiz bir şeyle süslenecekse, ziynetlenecekse iman ile ziynetlensin. Ve kerrih ileynel kufre vel fuska vel isyan. Ve bize küfrü, fıskı, isyanı da kerih göster. Ve cealne minel raşidin. Ve bizleri rüşt ehlinden eyle. Raşit olanlardan eyle. Akli olgunluğa erenlerden eyle. Eğer akıllarımız olgunlaşırsa bizler de imanın tadına varmaya başlayacağız. Bizler de iman yolunda bir şeylerin feda edilebileceğinin şuuruna varacağız. Rabbim bunu nasip etsin inşallah. Evet dostlar, biraz uzun bir bidayet oldu ama hakkınızı helal edin. Sünnet yolculuğumuzda son dersi hatırlarsanız mecaz bahsine gelmiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti sahabeye ta'lim ederken lafızlarının ta'limini bir de mananın ta'limine değinmiştik. Mananın ta'limini işlerken demiştik ki Allah Resulü sözleri muhatapta yankı bulması için çaba harcardı. Her şeye rağmen eğer sözler, yani o lafızlar, taşıdıkları mana karşı tarafta anlaşılmazsa etkin dinleme yolu ile Allah Resulüne sorulur, Efendimiz de cevap verirdi. Anlaşılır bir usluba getirir, sahabenin anlamasını sağlardı. Buna rağmen sahabe yine de bazı sözleri anlamakta zorlanırdı. Bu sözlerin başında da Arap dilinin bünyesinde var olan mecaz ifadelerin karşı tarafta hakikat olarak anlaşılması noktasında bir yanlış anlamadan kaynaklandığını söylemiştik. Ve mecaza bir giriş yapmıştık geçen ders. Kur'an'da mecaz örneklerini vermiştik. Arap dilinin bunu nasıl kullandığını söylemiştik. Ve bunu kullanırken Kur'an'ın da nasıl bir yöntemi kendisine benimseyerek uyguladığını bahsetmiştik. Bugün de sünnette, özellikle hadislerde Allah Resulü'nün mecaz ifadelerinin nasıl yanlış anlaşıldığını, o yanlış anlaşılmaya Allah Resulü'nün nasıl müdahale ettiğini göreceğiz. Tabii o kutlu sözlerin hepsine Allah Resulü'nün müdahale etme imkanı yoktu. Çünkü Efendimiz sadece duyduklarına müdahale ediyordu. Bir söz söylemiş, mecaz ifadeler barındıran ama muhatap onu hakikat zannetmiş. Allah Resulü de hakikat olduğunu duyunca hemen müdahale etmiş. Benim asıl söylemek istediğim o değildi, buydu diye müdahalede bulunarak doğru anlaşılması noktasında bir çaba vermiştir. Ama bazı sözleri de vardır ki Efendimiz yanlış anlaşıldığını duymamıştır. Onu ondan sonra sahabe müdahalesiyle düzeltmiştir. Ya da sahabeden de sonra bazen tartışma konusu olmuşsa ya imamlar müdahale etmiştir ya da günümüze kadar ne yazık ki yanlış anlaşılarak gelmiştir. Şimdi biraz sonra örneklerini verince daha iyi anlayacaksınız. Buhari'den bir rivayet. Hazreti Ayşe validemiz söylüyor. Diyor ki biz bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduk. Dedi ki ya Resulallah, eşlerinden en erken sana ulaşacak olan kimdir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam gaybe Allah'tan gayri muttali olmazdı. Efendimiz'e bildirilir, o da söylerdi. Ve o an için gayb olan ama Allah Resulüne bildirilerek maluma çevrilen yığınla malumatın varlığına biz hadis rivayetlerinde rastlıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki, kolu eli uzun olanınız bana en erken ulaşacak olandır. El uzunluğu, etvalul yed Arapça ifadesiyle aslında bir deyimdi. Ve onda bir mecaz vardı. Kast edilen ifade edilen farklı bir şeydi. Ama nübüvvetin evinin sultanları olan müminlerin anneleri o mecaz ifadeyi hakikat olarak anladılar. Ve başladılar birbirlerinin elini ölçmeye. Tabii böyle ölçmek, yan yana koyarak ölçmek doğru bir ölçü değil. Kim isterse kolu kısa olsun, uzattığı zaman neredeyse aynı mesafeye gelir. Baktılar ki olacak gibi değil. Bir ölçü aleti aldılar ve ölçmeye başladılar. Bir rivayete göre Zeynep binti Cahş'ın, bir rivayete göre de Sevde validemizin kolları uzun çıktı. Bunun üzerine dediler ki, Sevde validemizin olduğu daha güçlü bir rivayet, Allah Resulü'nden sonra ilk vefat edecek Sevde'dir. Olay Allah Resulü'ne intikal edince, Efendimiz dedi ki ben onu kastetmedim. Benim kastım daha farklı bir şeydi. El uzunluğu burada cömertliğe işaret eder. Sizin en cömertiniz bana en yakın gelecek olan, benden sonra bana kavuşacak olandır. En cömert olan kim? Zeynep binti Cahş. Efendimizin halası Ümeyye'nin kızı. Asıl ismi Berre idi bu validemizin. Berre uzaklaştırılmış, atılmış anlamına gelirdi. Mekke'de iman edip Müslüman olunca Allah Resulü dedi ki bundan sonra senin adın Zeynep'tir. O ismi değiştirdi. İsmin manasında eğer bazı sıkıntılar varsa Allah Resulü hemen müdahale eder. O ismi güzeliyle değiştirirdi. Zeynep'sin dedi ve halasının kızını oğlu olan Zeyd İbni Harise ile evlendirdi. O evlilik yürümedi. Allah müdahil oldu o evliliğe. Zeynep ile Zeyd boşandı. Allah Resulü de Zeynep ile evlenerek onu da nübüvvet evinin sultanlarından biri haline getirdi. Çok cömertti. Hanımlar içerisinde de çok maharetliydi. Hani şu anda bizim hanımlar da uğraşıyorlar ya kermesle. O da o zaman ta asr-ı saadette kermes gibi bir işler yapar. Oradan elde ettiği kazancı, parayı da Allah yolunda tasadduk ederdi. El işleri yapardı. Bir şeyler örerdi, dikerdi. Onu Medine'nin pazarına gönderir, satardı. Orada elde edilen parayı da Allah yolunda tasadduk ederdi. Efendimiz hanımlarından Zeynep'in böyle bir özelliğini bildiği için biraz da diğerlerine teşvik olsun diye dedi ki bana en erken gelecek olan sizden eli en uzun olandır. Kastı fiziksel bir uzunluk değil. O hakikat ifadesinin arkasında gizlenen olan mecaz ifadeydi. Yani elinin hayır işleri noktasındaki becerisi ya da Allah yolunda verme noktasındaki katkılarıydı. Bakın anında müdahale etti Allah Resulü. Hayır dedi. Benim kastım o değildi, buydu. Başka bir rivayet. Mesela Ebu Davud'da geçen bir ifade, Mute savaşı olmuş, Mute'nin komutanları birer birer şehit olmuş. Hatırlayın o savaşı, Allah Resulü hiçbir zaman söylemediği bir şeyi orada söyledi. Dedi ki komutan Cafer-i Tayyar'dır, eğer o şehit olursa yerine Zeyd bin Harise geçsin. Eğer o şehit olursa onun yerine Abdullah İbni Revaha geçsin. Eğer şehit olursa onun yerine de İslam'ın kılıçlarından bir kılıç geçsin. Bu haber aslında üçünün de şehadet haberiydi. Çünkü Allah Resulü o güne kadar göndermiş olduğu ordularının hiçbir tanesine peşi sıra kumandan komutan atamamıştı. Ordular gitti. Allah Resulü'nün dediği gibi sırayla o üçü de şehit oldu. Sonra Halit aldı sancağı ve büyük bir başarıyla Müslümanları 100 bin kişilik ordu karşısında galip bir ordu olarak Medine'ye geri getirdi. Cafer-i Tayyar'ın vefatı, şehadeti ailesi ve bazı hanımlar tarafından çok ciddi bir biçimde bir yasa dönüştürüldü. Ağlıyorlar. Ölünün arkasından mersiye yakıyorlar. Birileri kendilerini dövüyor. Birileri elbiselerini ters çeviriyor. Şu anda da çokça görmesek de böyle şeylere rastlıyoruz. Kara bayramlar ilan ediyorlar. Bilmem neler neler. Allah Resulüne bu haber geldi. Sahabelerden birisi geldi dedi ki ya Resulallah, Cafer'in şehadetinin arkasında filancalar şöyle şöyle yapıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki git onlara ağızlarına toprak serp. Emri alan gidene kadar ne kadar toprak topladıysa elinde vardı oraya ağızlarına toprak atmaya başladı. Hazreti Ayşe anında müdahale etti. Sen ne yapıyorsun dedi. Ben Allah Resulü'nün emrini yerine getiriyorum dedi. Hazreti Ayşe dedi ki Allah Resulü sana neyi emretti? Ağızlarına toprak serp demek onları sustur demektir. Bu bir deyimdir, mecazdır, hakikat değil ki. İnanmıyorsan git Allah Resulü'ne sor dedi. Hazreti Ayşe'nin anlayışı bambaşka bir anlayıştı. Eğer bir gün onu anlatmak nasip olursa onlarca yüzlerce size örnek anlatacağız onunla alakalı. Müthiş bir anlayışı vardı Kur'an ve sünneti. Adam döndü geldi Allah Resulü'nün yanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki Hümeyram doğru söylemiş. Benim kastım onları susturmaktı. Yoksa bizatihi hakikat manasında ağızlarına toprak atmak değil. Buna müdahale etmişti Allah Resulü. Ama bir de vefatından sonra aynı hadisi olmuştu. Buna benzer. Mesela Ebu Davud yine bize rivayet eder. Der ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bir gün sahabi şöyle bir sözü duydu. Demişti ki Allah Resulü sizi yüzünüze karşı öven meddahlara karşılaşırsanız onların yüzlerine toprak savurun. Biri geldi sizi sizde olmayan hasletlerle övmeye başladı. Dal kavukluk yaptı, yağcılık yaptı ne derseniz övmeye başladı. Siz o övülme ile kabarmayın. Bilakis onun yüzüne toprak savurun. Sahabeden Miktat bin Esved, Ensar'ın, Muhacir'in yiğitlerindendir. Allah Resulü'nün elinin altında hazır kıta bekleyen 3-5 sahabiden bir tanesidir. Bedir'den Hendek'e kadar, Tebuk'a kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında her an yer alan bir sahabidir. Ama bu sözü hakikat olarak anlamıştı o da. Hazreti Osman'ın hilafet günleri biri girdi Halife Osman'ın huzuruna ve başladı Hazreti Osman'ı övmeye. Miktat bin Esved yerden aldığı gibi toprağı adamın yüzüne saçtı ve bu hadisi söyledi. Ben Allah Resulü'nden böyle bir hadis duydum. Anında müdahale geldi ona diğer sahabiler tarafından. Hayır Miktat, Efendimizin burada söylemek istediği bizatihi toprak serpmek değil, onu susturmaktır. Onun daha fazla ileri gidip o yağcılığını, dal kavukluğunun farklı noktalara taşımasına engel olmaktır. Yoksa bizzat hakikat manası yok burada. Sahabi sahabiye müdahale etti. Bakın bazen Allah Resulü, eğer Allah Resulü yoksa işin vukufiyetine eren diğer sahabeler anında müdahale ediyor. Ebu Said el-Hudri, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle bir hadis duymuş. Ölen kimse içinde öldüğü elbiselerle dirilecektir. Çocuklarına vasiyet ediyor. Ey evlatlarım, beni en güzel elbiselerle kefenleyin. Erzurumlu'nun bir fıkrası var. O da en kötü elbiselerle beni kefenleyin diyor. Onun amacı da farklı. Sahabe diyor ki beni en güzel elbiselerle kefenleyin. Hazreti Ayşe bu sözü duyunca Ebu Said'in yanına gidiyor. Ey Ebu Said diyor, sen Allah Resulü'nden bu hadisi işitmişsin doğru. Ama sen ne anladın? Ben en güzel elbiseler anladım ey müminlerin annesi diyor. Hayır. Buradaki siyap elbise değil, insanın amelidir. Allah Resulü'nün kastı bu değildi. Asıl onun vermek istediği mesaj insanın ameli idi. Hani nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle dirilir, nasıl dirilirseniz öyle de hesaba çekilirsiniz. Hakikati var ya, işte kast edilen o idi. Anında müdahale geldi Hazreti Ayşe validemizden. Ve Ebu Said el-Hudri de itiraz etmedi. Hayır dedi, böyle bir şey olmaz falan diyerek müminlerin annesine karşı herhangi bir şey söylemedi. Doğrudur diyerek ona teslim oldu. Ebu Hureyre'den geçen bir rivayet. Buhari ve Müslim'in ortaklaşa bize aktardıkları bir hadis bu. Çok bilinen bir hadis. Diyor ki Allah Resulü, Allah-u Teala her gece yarısından sonra, gecenin yarısından sonra dünya semasına iner ve orada şöyle seslenir. Her kim dua ederse duasına icabet ederim. Her kim benden bir şey isterse onu yerine getiririm. Her kim de benden mağfiret dilenirse onun dileğini verir. Buradaki inmek, Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına inme hadisesi öyle bir tartışmalara sebebiyet olmuştur ki tarihte kelamcılarla hadisçiler arasında neredeyse kan gövdeyi götürecektir. Bir kısmı demiş ki haşa, peki Allah inince Allah'ın yeri boş mu kalacak? Bir kısmı demiş ki peki Allah inince o inmenin keyfiyeti nasıl olacak? Bir kısmı da onun karşısında durarak demiş ki hayır, buradaki inmek mecazdır. Bizzat inmekten bahsedilmez. Asıl burada söylenmesi gereken Allah'ın kuluna olan yakınlığıdır. İcabet için Allah'ın nasıl imkanları kullandığına dair bir işarettir. Yoksa bizzat hakiki manada bir inmekten ya da çıkmaktan söz edilmez. Böyle bir şey Allah için haşa söylenebilir mi? Allah Resulü söyler mi? İfade mecazi bir tarzda karşıdaki muhatabın daha iyi anlaşılması için böyle söylenmiştir. Yoksa burada hakikati ait hiçbir şey yok. Olamaz da zaten. Yine bunun gibi mesela başka bir hadiste, eğer kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir dirsek boyu yaklaşırım. Eğer o bana bir dirsek boyu yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Burada Cenab-ı Hak için kullanılan ifadeleri biz hakikat olarak mı anlayacağız? Mecazın karşısında duran birçok alim bile İbni Hazm gibi mesela, İbni Teymiye gibi buradaki ifadenin mecaz olduğunu kabul etmekten başka bir çıkış yollarının olmadığını itiraf etmişlerdir. Ve İbni Kuteybe Tevilül Muhalefetül Hadis adlı kitabında burada ifade edilen şey temsil ve teşbihtir demiştir. Kim Allah'a karşı suratla gelirse, itaatle gelirse Allah da sevap etmekte, sevap vermekte, ecrini ve mükafatını vermekte, onun acelesine karşılık acele ile muamele edecektir. Anlaşılması, anlatılması gereken budur. Yoksa burada hakikate ait herhangi bir mesaj yok. Anlaşılmaz, anlaşılması Allah muhafaza insanı sıkıntılara sokacak bir noktaya getirir. Başka bir örnek, yine Buhari ve Müslim, özellikle ben onları seçiyorum ki muttefikun aleyh dedikleri, yani hadis kitaplarında ortaklaşa ittifak edilen hadislerden oluşsun ki hem duyduklarımız olsun hem de hadislerin tahrici noktasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamış olalım. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa bir durum ile karşılaştığında ya hayır konuşsun ya sussun. Buraya kadar güzel, bir sıkıntımız yok. Asıl sıkıntı bundan sonra başlayacak. Aynı sözün devamında artık araya fasıla girdi mi girmedi mi bilmiyoruz. Allah Resulü bir anda karşısındaki muhataplara, kadınlara iyilikle muamele edilmesini emrediyor. Kadınlara iyilikle muamele edin. Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Eğer onları düzeltmeye kalkarsanız onları kırarsınız. Yıllarca bu hadis, hadis kitaplarının şerhlerinde kadının kaburga kemiğinden yaratıldığı rivayetleriyle tartışıla gelerek bugüne kadar gelmiş. Hilkatının kaburga kemiği olduğu iddia edilmiş. Peki buradaki bize verilen mesaj ne? Kadının yaratılışındaki hassasiyet. Kadının kimliğinde var olan özellik. Kadının hilkatinde müdahale kabul etmeyen o nazenin davranış, bünyesinde var olan o incelik, Allah Resulü onu ifade etmek için bunu söylüyor. Sakın düzeltmeye kalkmayın. Onu öyle kabul edin. Ben öyle kabul ettim. Hayatıyla onu bize gösteriyor. Efendimizin hücresine 13 tane farklı milletten, farklı kabileden, farklı dilden, farklı dinden insanlar girmişti. Maria validemiz Kıptiydi, Hristiyandı, Safiye validemiz Hayberli Yahudiydi. Ümmü Habibe Ebu Sufyan'ın kızıydı, Zeynep binti Caş halasının kızıydı. Hatice Mekke'nin en soylu ve en zengin kadınıydı. Reyhan bir cariyeydi. Yani aklınıza gelebilecek her tipten, her sosyal yapıya mensup birisi ile Allah Resulü aynı yastığı paylaştı bir ömür boyunca. Var mı sıkıntı? Yok. Öyle bir kabul etmiş ki kadınları, bazen canını çok sıktıkları zaman hiçbir şey söylememiş, çıkmış gitmiş evden. Mescidin bir kenarına. Bilal'e de demiş ki sakın beni kimseyle görüştürme. Yalnız bırak beni. Kısmen o sıkıntıyı üzerimden atlatayım. Hazreti Ömer duymuş Allah Resulü'nün o halini. Koşa koşa gelmiş. Bilal'in ellerine yapışmış. Ey Bilal, gir içeriye, benden izin kopar. Ben gireyim Allah Resulüne, Allah Resulü'nün yanına. Bir öğreneyim işin mahiyetini. Eğer Allah Resulü'nü kızdıran, üzen benim kızım Hafsa ise ben biliyorum ona yapacağımı. Girmiş Bilal, izin alamamış dönmüş. İkinci ısrar, izin alamamış dönmüş. Üçüncü ısrarda Allah Resulü Ömer'e izin vermiş. Ömer Allah Resulü'nü teskin etmek için içeriye girdiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadınların tabiatına dair bazı sözler söyleyerek Ömer'i teskin etmişti. Böyle bir örnekliği var Allah Resulü'nün. Ve o örnekliğin sözlere yansıdığı şekildir işte bu. Düzeltmeyin, öyle bırak. Kim kadını düzelttiğini iddia ediyorsa inanın ki doğru bir şey söylemiyor. Kadınlar bizi düzeltiyor. Onlar bizi yönlendiriyor. Onun için akıllı olan baştan teslim olur. Ben teslim oldum der, ötesini aramaz. Öyle kabul edeceksiniz. Başka yolu yok. Allah Resulü onu bize öğretiyor. Daha da işin vahim tarafı, veda hutbesinde olması lazım. Allah Resulü'nün son haccında, yine Buhari'nin rivayeti, En Şece isimli Yemenli bir hizmetli Efendimizin hanımlarının develerinin zimamını tutuyor. Öyle bir hırçınca davranıyor ki develere, üstündeki hanımlar rahatsız oluyor. Allah Resulü diyor ki Enceşe'ye, ya Enceşe, rifken, yavaş ol. Üstünde kristaller taşıyorsun sen. Kristal taşıyorsun. Bunun da mecaz ifadesinin atlayarak hakikat olduğunu söyleyen niceleri, kaburga kemiğini de geçtik, kadının hilkatinin billurdan, kristalden olduğunu iddia etmişler. Allah Resulü'nün kastı bu mu? Hayır. Efendimiz kaburga kemiği benzetmesini yaparken aynı şey, aynı hassasiyet. Düzeltmeyin diyor ya, kırarsınız. Onlara nazik davranın. Onlar kristal gibi. Kırarsınız. Daha da güzel davranmanın yollarını arayın diyor. Ama bunu derken de o lisanına ve nefesine kurban olduğumuz öyle güzel sözler seçiyor ki mecaz ifade ile karşıdaki muhatapta daha güzel bir tesirin uyandırılmasına vesile oluyor. Yoksa burada hakikat olarak anlaşılacak hiçbir şey yok. Başka bir hadis. İbnül Cevzi bize aktarır bu hadisi. Der ki, sizden kimse kendi suyu ile başkasının tarlasını sulamaz. Çok ilginç bir ifadedir. Sizden hiçbiriniz kendi suyu ile başkasının tarlasını sulamaz. Bu hadis nasıl anlaşılmış? Hadisin vürudu, yani sebebi nüzulü dikkate alınmamış. Hangi bağlamda neye karşı Allah Resulü bunu söyledi, böyle bir hassasiyet gözetilmemiş. Rivayet sadece bu cümleden alınarak bugüne taşınmış. Bugüne taşındığı anda da ciddi bir cinayete sebebiyet vermiş. Bir kısmı demiş ki tarla sahipleri, elimizde fazla su bile olsa sırf Allah Resulüne muhalefet etmemek için o suyu dışarıya serperiz, komşumuza ya da başkasına vermeyiz. Bir kısmı da demiş ki, yahu su bizim için bir nimet, Mekke, Medine gibi çorak bir toprakta. Hiç değilse verelim komşumuza da ondan sonra oturup istiğfar edelim. Allah Resulüne muhalefet ettik diye Allah Resulünden özür dileyelim. İbnül Cevzi bu rivayeti anlatır, ondan sonra der ki, keşke merak etselerdi de bu sözün Allah Resulünün ağzından ne adına ne maksatla çıktığına bir baksaydılar. Bakıyoruz biz o maksada, ne görüyoruz biliyor musunuz? Allah Resulü bu sözü zina yapmamak için, zinadan irendirmek için, zina noktasında herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için söylüyor. Oradaki su da mecazdır, tarla da mecazdır. Anlaşıldı değil mi? daha da fazlasını söylemeyeyim. Allah Resulü'nün kastı bu söz ile bu iken ne yaptı o söz? Hakikate irca edildi. Hakikate hamledildi ve bir cinayetin ortaya çıkmasına sebep oldu. Onun için hadislerin de doğru bir istifadesine eğer biz ihtiyaç duyuyorsak yapmamız gereken şey nedir biliyor musunuz? Aynen Kur'an'daki usul. Sebeb-i nüzule müracaat etmek. Allah Resulü bunu neyin üzerine, ne olayın üzerine bina etti diyerek, merak ederek o hadisin de sebeb-i nüzulüne gidip olayın mahiyetini doğru bir biçimde anlamak. Böyle bir şeye müracaat ettiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mecaz olarak mı, hakikat olarak mı söylediğini zaten anlamış oluruz. Bu konuda örnekler o kadar çok ki dostlar, hepsini burada aktarmamız mümkün değil. Ama birkaç tane de ahir zamana ait bazı sözlerden aktarıp bitireyim isterseniz. Mısır'da büyük bir bilim adamı hadisleri tenkit eden bir makale kaleme almış. Sebebi de ne biliyor musunuz? Bukhari ile Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği şu hadis. Nil, Fırat, Seyhun, Ceyhun ırmakları cennet ırmaklarıdır. Bu haber sahihtir. Bukhari ve Müslim ortaklaşa rivayet ederler. Allah Resulü dört nehrinde isimlerini sayarak dört nehrinde cennet ırmakları olduğunu söylemiştir. Bu zat yazdığı makalede diyor ki İslam o kadar çağ dışı bir din ki kaynağı yeryüzü olan bu dört nehrin kaynağını cennete bağlamıştır. Kardavi de bunun üzerine bir makale yazmış. Ona demiş ki keşke ilmine güvenmeseydin de en azından şu hadisleri aktaran bir kitabın şerhine müracaat etmeyi aklından geçirseydin. Eğer müracaat etseydin o şerhlerden bu söz ile kast edilen mecazı anlamış olurdun. Allah Resulü diyor ki benim ravzam cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kabrinin yanında eğer giderseniz inşallah Mescid-i Nebevi'ye yeşil halılar ile serili bir alan var. Orası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet bahçelerinden bir bahçe olarak ifade ettiği bir yer. Biz onu nasıl anlayacağız? Onu nasıl anlayacaksak nehirleri de öyle anlayacağız. Allah Resulü'nün buradaki kastettiği şey hakikat manasında bir kaynaklık değil ya da hakikat manasında bir cennet bahçesi olması değil. İnsanlara fayda bakımından, insanlara getirmiş olduğu nimetler bakımından cennet misali bir hayat yaşattığından dolayıdır. Efendimiz burada bir mecaz ifade kullanıyor. Diyor ki sizin için cennet gibidir. Öyle değil mi? Bugün kesilse Nil'in, Fırat'ın, Seyhun'un, Ceyhun'un nehirlerinin suları. Ne yapar o bölge halkı? Bakın su için birbirlerini yiyecekler neredeyse 3-4 devlet. Bu kadar önemli ve Allah Resulü bu önemi böyle bir mecaz ifadeyle söylüyor. Onun için İbn Hazm bu hadisin ki İbn Hazm da biraz önce söyledim ya mecazı reddeden birisidir. Lafızların bizatihi kalıbını esas alan bir alimdir. O bile bunu hakikat olarak anlamamış. Hayır demiş. Burada kastedilen şey o nehirlerin insanlara faydasıdır. O nehirlerin insanlara kazandırmış olduğu nimetlerdir. Geçen dersin son cümlesini hatırlayın dostlar. Orada Bediüzzaman'dan bir cümle söyledim size. Ne demişti üstad? Mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikate inkılap edilir, hurafata, hurafelere kapı açılır. İşte Mısırlı alim, bilim adamı her neyse, netice itibariyle cahildir. Cahil olmasaydı buna müracaat etme imkanı duyardı. Onu ne yaptı? Hakikat olarak anladı ve hurafelere yol açtı. Bunun gibi mesela yüzlerce şey. Bir örnek daha vereyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dünya öküz ile balığın sırtındadır. Hud ile sevur. Bu hadis de sahihtir. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Hakikat olarak anlayanlar gibi, o cahiller gibi mi anlayacağız? Öyle anlamışlar tarih boyunca. Ve depremi de şöyle izah etmişler bu bilim adamları. Öküzün sırtında da sırtında ya dünya, öküzün eğer burnunun içine sinek girince bu kafasını sallayacak, deprem öyle oluşacak demişler. Ve bir kısım insan da bu sözün karşısında durarak hadisi dipten reddetmiş. Böyle bir şey olmaz. Bu ne akla uygundur, ne makul bir şeydir. Böyle bir şey olmaz demiş. Ama bir bakıyoruz ki Allah Resulü'nün kastı, ifade etmek istediği hakikat bu değil. Bunun çok ötesinde bir şey. Nedir? Öküz burada toprağı temsil eder. Toprağın yetiştirdikleri ürünleri tespit eder. Hud da burada balık yani suyu temsil eder. Dünya toprak ile denizin üstündedir. Öyle değil mi? İnsan ya toprağın bitirdiklerinden ya suyun getirdiklerinden yer. Gökten bize bir şey yağmıyor İsrailoğullarına yağdığı gibi. Biz ya topraktan elde ederiz nimetlerimizi ya da sudan elde ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hakikati böyle ifade ediyor. Daha güzel, daha kalıcı, daha estetik karşıdaki muhatapta yankı bulması için. Mesela buna benzer Arapçada bir söz daha var. Dünya saltanat kalem ile kılıcın üzerindedir. Şimdi biz bir devlet kurunca devleti kalem ile kılıcın üzerine mi bina edeceğiz? Hayır. Burada kastedilen de o değil. Kılıç burada güçtür. Kalem de burada ilimdir. Bir devlet, bir yönetim güç ve ilim ile ayakta durur. Bu kadar basit. İşte mecazı biz anlarsak eğer dertlerimiz çözülecek. Anlaşılmayan nice şey bizim için anlaşılır bir hale gelecek. Dolayısıyla dostlar daha fazla uzatıp sizi yormayayım. O kadar anlatacak şey var ki bu bahiste. Ama merak edenler üstadın 5. şuasına baksın. Orada özellikle kıyamete dair, ahir zamana dair o ifadelerin nasıl anlaşılması noktasında bize bir ölçü veriyor Bediüzzaman. Bu konuyu merak edenler oraya müracaat etsinler. İşte Süfyan'ın hadisini söylerken Süfyan'ın eli deliktir der. Bu hakikat olarak eli deliktir olarak anlaşılmaz. Üstadın da isabetli bir yorumuyla israfçıdır. İsraf eder. Aynen Zeynep binti Cahş'a söylenen sözün aksin gibi anlaşılır. Ya da Deccal tek gözlü olacak. Yıllarca bekleyelim tek gözlü bir Deccal gelmeyecek. İnanın ki gelmeyecek. Gelmez. Tek gözlü Deccal gelse siz bilmez misiniz Deccal olduğunu? Ben bilmem mi? Ama burada kastedilen şey dünya bakışı olarak sadece ve sadece bir görüşü olacak. Kardavi bu hadisi tahlil ederken diyor ki işte kapitalizm bu çağın Deccalidir. Çünkü tek düşündüğü bir şey vardır, kendi menfaatidir. Bu isabetli bir yorumdur. Ve yarın kapitalizmden daha öte bir şey çıkar, o zaman da o çağın kardavisi çıkar ve Deccal'ı o olduğunu iddia eder. Böyle bir iddia ediş de doğru bir iddia ediş olur. Dolayısıyla buradaki ifadelerden alacağımız ilham hakikat değil lafız anlamında, o mecazın arkasında saklı olan hakikattir. Rabbim duvarı değil arkasını görenlerden eylesin bizleri. Kablara, ambalajlara, imajlara takılanlar değil, onların içerisindeki o özü, o hubu, o lubu, Kur'an'ın deyimiyle ulul elbab o işte, o lubu anlayanlardan bizleri eylesin inşallah.